दसवें मंडल का 86 सूक्त है ना, वृषाकपि का हमने अर्थ किया आदित्य, वो एक प्रकार से इंद्र स्थानीय है ना। नहीं, वृषाकपि जो है यहाँ जो हम अर्थ कर रहे थे अभी, स्थानिक अर्थ है, मतलब इंद्र के रूप में है ना वो। जी, जी। वराही इंद्र धावसी वृषा कपे रति व्यथि, पर अब यहाँ षष्ठी विभक्ति आ गई और इंद्र अलग आ गया। हे इंद्र, वराही इंद्र धावसी वृषा कपे रति व्यथि, हे इंद्र तुम दूर तक दौड़ते हो। वराही इंद्र धावसी परा धावसी, हे इंद्र तुम दूर तक दौड़ते हो। वृषा कपे रति व्यथि, वृषा कपि के प्रति उससे अत्यंत व्यथित होते हुए भी। ये तो दोनों अलग अलग हो गए। पराही इंद्र धावसी वृषा कपे रति व्यथि, वृषा कपि से अति व्यथित होते हुए भी वृषा कपि के प्रति दौड़ते हो। वृषा कपिम प्रति धावत धावत धावसी, तुम अत्यंतम व्यथिता चलिता वृषा कपे हे धावसी। वृषा कपे मानी वृषा कपिम प्रति, वृषापे षष्ठी है वृषा कपि के प्रति। हे इंद्र तुम वृषा कपि के प्रति दौड़ते हो व्यथित होते हुए भी। नो अह प्रविंदसी अन्यत्र सोम पीतय, सोमपान के लिए नहीं निश्चय से पाते हो तुम अन्य स्थान सोमपान के लिए। इंद्र के लिए कह रहे हैं, नो अह प्रविंदसी अन्यत्र सोम पीतय, अन्यत्र कोई स्थान नहीं पाते हो सोमपान के लिए। नो अह प्रविंदसी, नहीं प्राप्त करते हो सोमपान के लिए अन्यत्र कोई स्थान। सबसे बड़ा है इंद्र इस जगत में। ये इन्होंने ये दिखाया कि इंद्राणी का वचन है। पराही इंद्र धावसी, हे इंद्र तुम दौड़ रहे हो, दूर तक जाते हो। वृषा कपे रति व्यथि, वृषा कपि के प्रति उससे अत्यंत व्यथित होते हुए भी। विहि सोतो अस्त्रिक्षते नेन्द्रम देव अमंसते यत्रा मदद वृषा कपि। पहले मंत्र का अर्थ इन्होंने ये कर दिया कि इस मंत्र में वृषा कपि की पत्नी वृषा कपाई को शिकायत कर रही है। वो शिकायत करेगी सारी हवियां मेरे पति वृषा कपि को पहुंच रही हैं, जबकि वास्तविक अधिकारी तो इंद्र है क्योंकि वही सबसे शक्तिमान है। मेरे पति को क्यों कर रहे हो, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। जी जी, इसमें चारों को तो अलग मानना पड़ेगा। इंद्र अलग है ही, वृषा कपि अलग है ही, और इंद्राणी अलग ग्यारहवें में भी कहा गया, वृषा कपाई भी अलग कहा गया। तो सूक्त को देखने के लिए तो चार को अलग मानना पड़ेगा, और इंद्र से भिन्न वृषा कपि को मानना पड़ेगा, एक नहीं मानना पड़ेगा। भले ही इसमें पानी भी अलग से लिखते हैं, अलग अलग तो मानना पड़ेगा। और इंद्र ही मुख्य है, देव मुख्य नहीं है। वो जो इंद्रम देवम जो है, अगले मंत्र में भी फिर इंद्र आ रहा है, इंद्र के लिए संबोधन किया जा रहा है। इंद्र को उन्होंने देव नहीं माना, वही पहली पंक्ति मेरी समझ। हाँ, इंद्र रूप जैसा कोई एक व्यक्ति विशेष जो भी हो गया देवता, तो उसका विशेषण बनेगा, उद्देश्य तो इंद्र ही रहेगा। ये चार तो अलग अलग चीजें हैं, उसी तरह से ही संगति, तभी इन्होंने ये चार चार लिखे। और इससे भी जो दिशा कपे इंद्र इंद्राणिश्च इंद्र, हाँ नहीं वो तो इन्हीं के आधार पर लिखी थी। इंद्र तो आत्मा, इंद्राणी बुद्धि, वृषाकपि मन और वृषाकपाई मन की शक्तियां, वृषाकपाई मन की वृत्तियां। ये जो अर्थ ले रहे हैं वो भी अगर पूरे में संगत लग जाता है जी जी जी। तो पराही इंद्र धावसी वृषाकप, एक बार और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। पराही इंद्र धावसी वृषाकपे रति व्यथि, वृषाकपी के प्रति व्यथित होता है तू। यहाँ पर वृषाकपी जो षष्ठी है वो उसका अर्थ निकलेगा, वृषाकपी के प्रति तू अति व्यथित होता है। इंद्र तुम दौड़ते हो, नो है प्रबिंदसी, सोमपान में तुम्हारी रुचि है पर अन्यत्र तुम्हें सोमपान नहीं मिलेगा। तो ये इंद्राणी का वचन बता रहे हैं ये कंबोज जी तो, कि इंद्र आत्मा वृषाकपी रूपी मन को उसे दी जाने वाली हवियों का आनंद लेते हुए देखकर व्यथित तो बहुत होता है। इंद्र जो है, अब इन्होंने ये दिखा दिया कि इंद्र तो व्यथित हो रहा है, वृषाकपी को सारी हवियां दे रहे हैं तो इंद्र व्यथित होता है कि सारी हवियां जो है वृषाकपी को जा रही है। ये लोग कितने वो हैं, बावले हैं स्वामी सर्वान जी महाराज, एक ही शब्द था पैठ शब्द उनका, कुछ भी हो जाता तो ऐसे बोल देते थे, मतलब कुछ नहीं कहते, वो ऐसे देखते रहते थे, मतलब ऐसे भी बहुत कम देखते थे, कई देर में एक बार, हमेशा उनकी स्टाइल ये थी, ऐसे रहते थे वो। हाँ नहीं, स्वामी सर्वानंद जी महाराज जो दीनागर वाले, तो वो ऐसे आपने देखे होंगे ना, तो वो ऐसे रहते थे ना हमेशा, नीचे को ऐसे रहते थे, कोई बात कहता रहता तब भी ऐसे सुनते रहते, फिर कभी कभी बीच में ऐसे देखते, फिर तुरंत ऐसे हो जाते। फिर कोई आश्रम में तो चला रहे थे ना, कोई गलती कर देता, कोई कुछ बावला, बस इतना ही कहते थे और कुछ बोलते नहीं थे। मतलब उनका वैसा शब्द बहुत ज्यादा वो, उसमें बस एक ही शब्द में उनको बस इतना कह करके, गुस्सा भी नहीं करते थे ज्यादा, बस बावला। हाँ वो ज्यादा ही मतलब ऐसे रहते थे, नींद आ जाती तो उनका एक चित्र शुरू से ध्यान है जी, अजमेर इसी में मैंने आए थे, वो उसको मैं विद्यालय में पढ़ता था, जैसे से आने के बाद जी तो मेरी देखने की प्रवृत्ति बहुत रहती थी जी, मंच पर बैठे रहते, एक व्यक्ति बहुत भाव से आया भी पूछना है, कुछ ऐसा कोई अधिकारी थे तो पूछ रहे थे, वो हाँ हाँ कर रहे थे और कहते रहते, अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ कर रहे थे, मेरे मन में तो उनकी वो छवि बैठ गई जी जी जी जी। अब वो भी एक बता देना, मंत्र की व्याख्या करते हैं तो भावना के लिए तो उसे व्याख्या करते हैं जी जी, पराही इंद्र धावसी वृषा कपे रति व्यथि, हे इंद्र तुम दूर तक दौड़ते हो, ठीक है जी, मिल रहा है ना, दूर तक जाते हो, मानी इंद्र आत्मा वृषा कपी रूपी मन को दी जाने वाली हवियों को आनंद लेते हुए देखकर व्यथित तो बहुत होता है, परंतु वह उसके मोह में बहुत दूर तक गया हुआ है, इसलिए जगत में सबसे बड़ा हुआ भी इंद्र व्यथा को सहन करता हुआ किसी अन्य स्थान पर सोमपान के लिए नहीं जाता, पर ये देखता है कि सोमपान हाँ नो, ये निषेध में है नो, हाँ नो निषेध में, नो है प्रबिंदसी, नो निषेध अव्यय है, दूर तक हे इंद्र तुम दौड़ते हो वृषाकपी के प्रति उससे अत्यंत व्यथित होते हुए भी, पर कहीं तुम्हें सोमपान के लिए और कहीं स्थान भी नहीं दिखता है, तो लेकिन फिर भी तुम ये समझो कि तुम तो सबसे बड़े हो, फिर भी तुम उसको अपने स्वरूप का बोध कराया जा रहा है कि तुम भले ही ये सब कर रहे हो लेकिन वास्तव में तुम बड़े हो सबसे, राजपुत्रवत बोध कराया जा रहा है कि तत्व बोध कराया जा रहा है कि राजा तो तुम ही हो, इंद्र तो तुम ही हो। जी जी। फिर किम अयम त्वाम वृषा कपि चकार हरितो मृग यस्मा इरस्य सीद उनु अर्यो व पुष्टिमत वसु विश्वस्मादिन्द्र उत्तर किम अयम त्वाम वृषा कपि किम अयम त्वाम वृषा कपि चकार हरितो मृग वृषा कपि ने किम अयम त्वाम वृषा कपि इंद्राणी बुद्धि जो है इंद्रूपी आत्मा से पूछ रही है। ये पहले मंत्र में भी इंद्राणी का वचन था, यहां पर भी इंद्राणी इंद्र रूपी आत्मा से पूछ रही है किम अयम त्वाम वृषा कपि चकार हरितो मृग। ये हरित मृग बंदर के समान जो ये मन को वृषा कपि को कह रही है, बुद्धि कह रही है कि कपिश वर्ण जो ये हरित मृग है, जन्य जंतु है ना, बंदर के समान चंचल स्वभाव वाला ये जो मन है तेरे लिए क्या कर दिया इसने। इंद्राणी पूछ रही है इंद्र से किम अयम त्वाम वृषा कपि चकार, ये वृषा कपि ने तेरे लिए क्या कर दिया है हरितो मृग, जो कि हरित मृग शब्द से उसको कहा जा रहा है वृषा कपि को, वन्य जंतु ने क्या किया। यस्मई इरस्य सीद अर्य वापुष्टिमद वसु, जिसको तुम निरंतर अन्न देते ही चले जा रहे हो, इस मन ने तेरे को क्या कर दिया है। बुद्धि ये कह रही है आत्मा को, हाँ बुद्धि आत्मा को जगा रही है कि तू सारी इसको ऊर्जा देता ही चला जा रहा है, इसने तेरे लिए क्या कर दिया है। यस्मई इरस्य सीद नु अर्यो, इद नु अर्य, जिसे अन्न देता जाना ही चाहता, इरस्य सी देना अन्न देने के लिए चाहता ही रहता है, किसकी तरह उदार की तरह पुष्टिमद वसु, पुष्टि देने वाले धन को देना देता ही रहता है, देता ही रहता है उदार की तरह। अर्यो वा का यहां वा का अर्थ उपमा में है, अर्य इव स्वामी, जैसे दान करता ही रहता है ऐसे तू इसको शक्ति देता ही चला जा रहा है इंद्र इसको वृषा कपि को, तो तेरे लिए इसने क्या कर दिया है, क्यों इतना इसके चक्कर में पड़ रहा है। बुद्धि कह रही हे इंद्र तू तो सबसे बड़ा है, अपनी उसको पहचान गौरव को। और इसमें सूर्य की दृष्टि से जी कि इस वृषा कपि ने यानी उसकी किरणों ने और यहाँ हरित मृग को यानी ये जो हरितिमा है ना सारे पेड़ पौधे हरे हरे बन गए उसी से ही तो सारी ऊर्जा यहाँ संग्रहित हो रही है जी। बोले देख तेरे को उसने कैसे हरित मृग बना दिया है इन रश्मियों ने, रश्मियों ने ये जो रश्मियां आती हैं सूर्य रश्मियां तभी तो ये फोटोसिंथेसिस होती है जी, तभी तो हरित लवक बनता है जी। और उसी में ऊर्जा जो सूर्य से आ रही है वो बंडल के रूप में आ करके और उस तरह से संग्रहित हो जाती है। देख तेरे इतना गतिशील था, प्रकाशमान था, इन्हीं रश्मियों ने तेरा क्या रूप बना दिया है, जड़ के समान या हरित मृग बना दिया है, लेकिन फिर भी तो इनको खूब दिए जा रहा है, कोई कमी नहीं है, तू तो सबसे महान है। वो तो उपमा औपमिक प्रयोग माना जाएगा हरित मृग की तरह से हरित मृग। और फिर कह रहे हैं यम इमम त्वम वृषा कपिम प्रियम इंद्राभिरक्षसी, ये फिर इंद्राणी का वचन है, माने ये दूसरी ऋचा भी इंद्राणी की तरफ से थी, तीसरी भी या चौथी ऋचा भी इंद्राणी की तरफ से। ये वो पूछती है कि इंद्र तू जिस चंचल मन को प्यार कर रहा है ना, यम इमम त्वम वृषा कपिम प्रियम इंद्र अभिरक्षसी, इस प्रिय वृषा कपि को जो तू रक्षा करता है प्रिय समझकर, प्रियम इंद्र अभिरक्षसी स्वानु अस्य जम्भीषत, कुत्ता जो है इसको जम्भीषत काट खाए, अभी करने वरा हयु दोनों कानों को भी काट खाए, वरा हयु वराह का इच्छुक। मानी इंद्र रूपी ये जो इंद्र से कह रही है इंद्राणी कि जिस चंचल मन को तू प्यार कर रहा है, यम इमम त्वम वृषा कपिम प्रियम, प्यारा समझ करके सब ओर से तू रक्षा कर रहा है, वो बड़ा उपद्रवी है, हवियों को उच्छिष्ट कर देता है, सारी हवियों को ये मन उच्छिष्ट कर देता है, वृषा कपि उच्छिष्ट कर देता है। तो वराह तो सुअर होता है ना, तो मेघ तो होता ही है, पर यहाँ पर अपवित्रता का प्रतीक जो ये सुअर का शिकार करने वाला या लोभ का प्रतीक बना हुआ ये कुत्ता जो है, इसको चबा जाए, इसके दोनों कानों को काट खाए, स्वानु अस्य जम्बी सतापी करणे, यहाँ पर दोनों कान ये नपुंसक लिंग में प्रयोग किया है करणे का, अपि करणे वराहयु, वराह का इच्छुक, स्वानु अस्य जम्बी सत, कुत्ता इसको काट खाए, वृषा कपि से को जो तुम प्यार कर रहे हो ना, इंद्राणी कह रही है कुत्ता इसको चबा जाए, लोभ का प्रतीक भूत जो कुत्ता है ना, इसको चबा जाए, इसके दोनों कानों को काट जाए, माने घृणा में रमने वाला जो लोभ है इस मन को नष्ट कर देगा। ये जो घृणा में रमने वाला जो मन है, यहाँ पर ये वराहयु वराहयु वराहयु वराहम इच्छति ती वराहयु, अपवित्रता का प्रतीक जो सुअर है ना उसका शिकार करने वाला, अपवित्रता का प्रतीक जो सुअर है उसका शिकार करने वाला वराहयु, वराह की इच्छा करने वाला, वराहयु जो स्वानु अस्य जम्भिषत अपि करणे वराहयु, वृषा कपि को काट खाए और ये वराहयु वृषा कपि को नष्ट कर दे, ऐसा कुछ उलाहना सा दे रही। वराहयु जो है उसके जैसे स्वा के रूप में प्रस्तुत किया ना कि स्वा इसको काट खाए, ऐसे ही वराहयु इसको नष्ट कर दे। जैसे नहीं नहीं नहीं, स्वा की जगह ही वराहयु की तरह जोड़ करके देखिए, स्वा कुत्ते को कह रहे हैं ना, कुत्तानु अस्य अस्य माने वृषा कपे है जम्बी सत, इस वृषा कपि को काट खाए, अपि करणे इसके कानों को काट खाए, कौन वराहयु, वराहयु स्वा, वराहयु और स्वा का समानाधिकरण कर लो, अपवित्रता का प्रतीक सुअर का शिकार करने वाला, लोभ का प्रतीक कुत्ता इसको चबा जाए, और इसके दोनों, हाँ हाँ ऐसा है, वो तो होता तो है, नहीं पर ये वृषा कपि को ये इंद्राणी इंद्र को पूछ रही है कि हे इंद्र, तू जिस चंचल मन को प्यार कर रहा है इसका सब ओर से तू रक्षा कर रहा है, ये तो बड़ा उपद्रवी, अभी रक्षसी का अर्थ है सब ओर से रक्षा कर रहा है, पहली पंक्ति में है ना प्रिय मान रहा है, अभी रक्षसी रक्षा कर रहा है, ये तो बहुत ही उपद्रवी है, ये सब हवियों को उच्छिष्ट कर रहा है, हाँ इसको नष्ट कर दे, इसके कानों को काट ले, इस जगत में इंद्र से बढ़कर कोई नहीं। फिर आखिरी में ये बात क्यों कही जाती इंद्राणी के द्वारा, अच्छा तू अपने उसको अहमियत को, तू अपने गौरव को जान, आखिरी में जो है इंद्राणी उसको कह रही है कि तू इसके पीछे मत पड़, तू अपने गौरव को देख। भाई जो इंद्र है वो अपने गौरव को पहचान लेते तो कुछ है ही नहीं बात, वो तो गौरवशाली है ही, है होने से थोड़ी होता है, समझने से होता है, अपने गौरव को होने से नहीं समझना पड़ता है। ऐसे कहते हैं ना कि इंद्र जब अपने गौरव को समझने लगता है तो संसार की सारी शक्तियां जो है ना उसके विरोध में खड़ी होती, भी कुछ नहीं कर सकती, और जब तक नहीं समझता है तब तक तो वो कुछ कर ही नहीं सकता है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने ना इंद्र के ऊपर एक निबंध लिखा है, बहुत लंबा चौड़ा, उसमें यही दिखाया है कि इंद्र अपने गौरव को जिस क्षण समझने लगता है उसी क्षण जो है उसका सब कुछ बदल जाता है। तो ये उसके गौरव को जगाने के लिए ही तो है सारा। विश्वस्माद इंद्र उत्तर, कोई ऐसा आत्मा जो मन के फेर में पड़ा हुआ है तो बुद्धि उसको समझा रही है। इंद्राणी मानी बुद्धि, प्रज्ञा, सही सही जो बुद्धि है वो इंद्राणी है। तो सही सही बुद्धि आत्मा को संबोधित करके कह रही है कि इंद्र तू मन के फेर में मत पड़, मानी मन को जैसा मन कर रहा है वैसा तू इसके साथ वृत्ति सारूप्य को प्राप्त मत हो, तू अपने गौरव को समझ। कि प्रिया तष्टानी मे कपि व्यक्ता व्यदु दुषत शिरोनु अस्य राविशम न सुगम दुष्कृते भुवम विश्वस्माद इंद्र उत्तर। कपि ने, वृषा कपि ने मेरे लिए, ये जो है यूं कह रहे हैं, प्रिया तष्टानी मे कपि, प्रियाणी, प्रिया का अर्थ हो जाएगा प्रियाणी, प्रियाणी तष्टानी कल्पित जो हवियां हैं, रोचक हवियां, मे मानी मेरे लिए, तष्टानी मानी कृतानी निष्पाद्यमानानी, मे कपि मेरे लिए वृषा कपि ने, व्यक्ता व्यदु दुषत घृत से जो सिक्त थी, व्यक्ता अंजु व्यक्ति मृक्षण कांति गति, व्यक्ता का अर्थ है घी से स्निग्ध जो हवि थी, अंजु धातु से व्यक्ता रूप है, घृत से सिक्त जो हवियां थी उसने वृषा कपि ने इनको दूषित कर दिया है। प्रिय हवियों को प्रियाणी तष्टानी व्यक्तानी, व्यक्ता का अर्थ है व्यक्तानी, व्यदु दूषत वृषा कपि ने उनको दूषित कर दिया। व्यक्ता जो है ना, अंजु धातु का अर्थ अंजु व्यक्ति मृक्षण कांति गतिशु, अंजन होता है ना, अंजन घी से जैसे बोलते हैं ना जी, उसमें भी अनक्ति ब्राह्मण ग्रंथों में अनक्ति का अर्थ ही तो करते हैं, घी से चुपड़ रहा है उसको युपादि को, स्वरूमानक तो व्यक्ता का अर्थ है व्यक्तानी। प्रियाणी तष्टानी व्यक्तानी कपि व्यदु दुषत, इंद्र बोल रहा है कि इस कपि ने जो है, वैसे भी जी मन के साथ इसको बोलते हैं ना, यहाँ वृषा कपि नहीं बोले, केवल कपि बोल दिया है उसका एक देश। अच्छा जी, यहाँ पर इस मंत्र में जैसे ये मन बंदर है ऐसा बोलते हैं ना, तो यहाँ पर हैं, हाँ मे कपिर व्यक्ता व्यदु दुषत, ये जो बंदर ने मेरी सारी हवियों को दूषित कर दिया, सिरोनु अस्य राविशम इसके सिर को मैं काट डालूं, न सुगम दुष्कृते भुवम नहीं है ये सुगम मानी सुप्राप्य, मैं इसके लिए सुप्राप्य न हूं, दुष्कृते सुगम न भुवम, भुवम जो है वो है वो जैसे मान भुवम भूयासम ऐसे आता है ना, इस दुष्ट के लिए मैं दुष्प्राप्य न हूं। बुद्धि को ये शिकायत हो रही है, बुद्धि का भोजन बनने योग्य जो उत्तम विचार और मन में आते हैं वही रुचिकर और घृत से सिक्त कल्पित हवियां हैं। अच्छा तो बुद्धि की तरफ से ही शिकायत है, बुद्धि का, इंद्राणी बोल रही है बुद्धि का भोजन बनने योग्य जो उत्तम विचार और ये आते हैं ना, हाँ ये इंद्राणी को समस्या ये हो रही है कि ये सारा मन खेल खत्म कर रहा है, भावनाओं वाला जो बिंदु है वो गड़बड़ कर रहा है, ज्ञान वाला जो पक्ष है उसको इसलिए समस्या हो रही है कि जो है भावनाएं जो गलत दिशा में जा रही हैं और उससे ये ठीक नहीं हो रहा है, तो बुद्धि का भोजन बनने योग्य जो उत्तम विचार उस मन में आते हैं वही रुचिकर और घृत से सिक्त कल्पित हवियां हैं। मन अपनी मलिनताओं से उसको दूषित कर देता है। तो बुद्धि को शिकायत है कि प्रीतिकर ज्ञान के प्रकाश से युक्त जो उच्च विचार आहुतियां मुझे प्राप्त होती हैं, उसे ये चंचल स्वभाव वाला जो मन है ये उनको बिगाड़ देता है। मैं इसका सिर काट डालूंगी, ये बुद्धि कह रही है। हाँ, इसका जो पंक्ति है ना, शिरोनु अस्य राविशम, मैं इसका सिर काट डालूं, न सुगम दुष्कृते भुवम, मैं इसका सिर काट डालूं। इस दुष्ट को कभी सुख से प्राप्ति के योग्य मैं नहीं होऊंगी। क्या बात है? कुछ नहीं गुरु जी, ये तो ये न्याय दर्शन की कक्षा का पूछ रहे हैं कि आज होगी या नहीं होगी। अच्छा, नहीं होगी इस कक्षा के इस समय के लिए, नहीं वो वृष्टि के कारण से, या तो कौन दूसरे लोग पूछ रहे हैं ना, कौन पूछ रहे हैं, कौन पूछ रहा है, वही मैंने, कौन पूछ, किन्होंने पूछा, वैसे ये तो अपना दिमाग लगा रहे, किसी ने पूछा नहीं, और उन्हें तो किसी ने नहीं पूछा, खाना तो बोलो तो बस ठीक है, फिर यहाँ था तो आ जाएंगे, तो हो जाएंगे, बारिश हो रही है नहीं तो मना कर देते, नहीं नहीं मना मत करो, वो आएंगे तो कक्षा करो, नहीं आएंगे तो फिर ठीक है, ठीक है। तो ये यूं कह रहे हैं कि शिरोनु अस्य राविशम, बुद्धि कह रही है मैं इसके सिर को काट डालूं, कपि के, थोड़ा शांति से आलोक जी, शिरोनु अस्य राविशम न सुगम दुष्कृते भुवम, मैं इस दुष्ट को कभी भी सुख से प्राप्ति के योग्य नहीं होंगी। दुष्कृते सुगम न भुवम, इस दुष्कर्मा के लिए, बड़ा मन को वैसा कर दिया, गुरुजी ने मन को बड़ा तन्मय मना शिव संकल्पमस्तु के पक्ष में बोलते हैं ना, कि मन को समझा दो, उसको बहुत कोसने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो बड़ा उग्र रूप में कह दिया, शिरोनुवस्य राविशम, यदि इसका अर्थ हम ठीक समझ रहे हैं तो यही अर्थ है, तो फिर तो गड़बड़ी है, गड़बड़ मानी बड़ा वेगपूर्ण भाषा में बोला जा रहा है, समझाओ राविशम मुझे तो एक जैसे ही लगता है, जिस तरह वो माने उस तरह समझा, शिरोनुवस्य राविशम, राविशम मानी लुनीयाम, वेंकट माधव ने अर्थ किया है लुनीयाम, सातवलेकर जी ने भी इसके मस्तक को अवश्य काट डालूं, लेट मी क्विकली कट ऑफ हिज हेड, उन्होंने भी, अंग्रेजी वालों ने भी, इसके सिर को मैं काट डालूं, न सुगम दुष्कृते भुवम, मैं इसके लिए ना, इस दुष्कर्मा के लिए मैं सुगम न भुवम, विश्वस्माद इंद्र उत्तरा, जगत में मेरे लिए इंद्र ही जगत में सबसे बढ़कर है, बुद्धि कह रही है मेरे लिए इंद्र ही जगत में सबसे बढ़कर है, नमत स्त्री सुभस, उसमें ये बाधा पहुंचा रहा है मन, बुद्धि आत्मा का हित करना चाहती है जी, और उसमें ये बाधा पहुंचा रहा है मन, हाँ निम्न भावनाओं वाला, हाँ निम्न भावनाओं वाला जी जी, जिसने बुद्धि सिर भी अपना लगा लिया है, ऐसा मन है, ऐसा मन जिसने अपना सिर भी लगा लिया है, मन को कह रहे सिर तो मेरे को समझ, बुद्धि कह रही है कि सिर तो मेरे को समझ, मेरे अनुसार भावना कर जी जी, अब वो भावना वाला बुद्धि को तो हटा देता है बिल्कुल, कि भाई खुद ही अपनी बुद्धि खुद कल्पित कर लेता है और हाँ। उसी से वो चलता रहता है, तो वो क्या तेरे सिर को काट दो, भावना का और बुद्धि का युद्ध तो पहले से चल रहा है जी जी, कौन प्रमुख है किसने है जी, लेकिन ये भावना ऐसी होती है कि वो बुद्धि को एक तरफ कर देती है बिल्कुल जी जी, बुद्धि की परेशानी का कारण ये है, बुद्धि के साथ अन्याय करती है ये भावना, मन बुद्धि के साथ अन्याय करता है, उसका उसकी प्रतिक्रिया हो रही है अभी इसमें बुद्धि में जी जी। रेवली वाले आचार्य जी कहते थे बुद्धि और भावना का संतुलन चाहिए, संतुलन चाहिए हाँ। जी जी, क्यों कहते थे वो, मैं भावना वाला नहीं हूँ, मैं तो बुद्धि वाला हूँ, नहीं शायद ये कहना चाहते हो कि मैं केवल भावना वाला नहीं हूँ जी जी, मैं संतुलित भावना वाला यानी बुद्धि सहित भावना वाला हूँ। जी जी, शायद ऐसा कहना चाहते हूँ। शिरो मेरे को वो कहते थे, भाई तुम तो भावना वाले हो, मैं भावना जी, नहीं, ये वाक्य प्रशंसा में है, निंदा में है? निंदा में, लेकिन वो प्रस्तुति इतनी मृदुता से करते थे जैसे कि वो प्रशंसा में कह रहे हैं। जी जी, लक्ष्यार्थ तो दूसरा है लेकिन प्रस्तुति तो प्रशंसा में है। जी है? मतलब वो अब जो भी क्या क्या लें अब वो नहीं, नहीं, इस वाक्य का वो अर्थ नहीं है। जी, ये ऊपर से तो यही लगेगा जो आप समझ रही हैं, लेकिन उनका तात्पर्य तो ये है कि नहीं, मैं इसको ठीक नहीं समझता हूँ, नहीं तो बन ही जाते हैं ना। तो वो तो बात है ही ना। मेरे को भी कहते थे, जैसे आपके साथ ही कहते थे तुम दोनों, मेरे को भी तुम भावना वाले हो। एक बार उन्होंने स्वयं कहा कि भावना वाला सुखी रहता है, अच्छा होता है, ये भी मेरे को कहा उन्होंने। ये तो पीछे भी बहुत बार बात आ रही थी कि भावना में तो क्या तत्काल सुख आ जाता है ना। जी जी, बुद्धि वाला तत्काल सुखी नहीं हो सकता। वो यूं ही कहते, भावना वाला बढ़िया होता है, यूं कहते थे कई बार। पर वो प्रश्न ये आएगा ना कि जब ऐसा मानने वाला इतना बड़ा विद्वान आदमी है तो वो तो बन ही जाएगा वैसा। बन ही जाएगा। अच्छा, दूसरे थोड़ा ना कहेंगे कि उनमें श्रद्धा नहीं है या भावना नहीं है। जी, दूसरे तो उनको भावना वाला ही देख रहे हैं। जी, भावना का अभाव थोड़ा है, उनका व्यवहार कोई क्रूर थोड़ा है, भावना से रहित उनका कौन सा व्यवहार है। जी, बल्कि आपने तो वो इतने, प्रदीप जी ने भी लेख लिखा था अभी परोपकारी में, जी वो इतने सहृदय थे। जी जी, तो वो भावना से रहित नहीं थे। जी, खूब जानते थे कि मैं भावना से रहित नहीं हूँ, मैं भावना से वाला हूँ। जी जी, ये सारी बात दूसरों को बस वो दुख नहीं देना चाहते थे, इसलिए प्रेम से कही गई है बात। समझने वाले समझ सकते हैं, नहीं तो उन्हीं की प्रशंसा में इस वाक्य को ले लेंगे। वो केवल बाहर का रूप है उनके शब्दों का, उनका कुछ और है। नैमत स्त्री शुभ सत्तरा न सुया सुस्तरा भुवत। इंद्राणी फिर कहती जा रही है, मुझसे बढ़कर इस जगत में कोई स्त्री शुभ सत्तरा नहीं है, सुंदर नहीं है, सुंदर कटी वाली नहीं है, न या सुयासु तरा भुवत। बुद्धि अपनी महिमा गा रही है, न अधिक सुमुखा है, सुयासु तरा, यासु मानी सुपुत्रा, या सुपुत्र को कहते हैं सुपुत्र। हाँ जी, बस सुभसत सुजगना सुकटी वाली, मेरे से ज्यादा सुंदर ऐसी कोई नहीं है इस संसार में। न मत प्रति चवी असी, और न मुझसे अधिक प्रतिद्वंदियों को च्युत करने वाली है। न सख्ती उद्यमी असी, और शरीर की जंगाओं से अधिक उद्यम करने वाली कोई नहीं। विश्वस्माद इंद्र मेरे लिए सबसे बढ़कर है। बुद्धि की महिमा गा रहे हैं, इंद्र ही मेरे लिए सबसे, जगत में इंद्र मेरे लिए सबसे अधिक बढ़ करके है। मैं जो है ये झूठी भावनाओं के पीछे जाने वाली नहीं हूं। इन मन के जो जो निकृष्ट भाव हैं उनको हटाना चाहती है ना बुद्धि, जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष आदि जो निकृष्ट भाव हैं मन के साथ जुड़े हुए, क्योंकि मन के साथ दोनों अच्छे भाव भी होते हैं निकृष्ट भी होते हैं, तो निकृष्ट भावों को ये बुद्धि हटाना चाहती है, ऐसा समझ रहा हूं मैं। अब ये जो है ऐसा जो वर्णन कर रहे हैं ना, ये लगता तो बाह्य रूप में स्त्री के बारे में कह रहे हैं, लेकिन ये तो पूरा आलंकारिक ढंग है कहने का। उवे अंब सुलाभि के यथेव अंग भविष्यति, वीरों की जो मेरी मां है उवे है जी, कौन सा उवे अंब, ये तो संबोधन है, अरी, अरे नहीं बोलते तो वो अरे अंब सुभाली के सुलाभि के उत्तम लाभों को देने वाली संबोधन है, सुलाभि के अंबा वीरों की माता, यथेव अंग भविष्यति, जैसा तू चाहेगी वैसा ही हो जाएगा। यथेव अंग भविष्यति भसत में अंब शक्ति में शिरो में वीवर हस्यति, मेरा कटी प्रदेश भसत हे अम्मा मैं शक्ति मेरी जांघ है मैं शिरा मेरा सिर मैं वीवर हिष्यति वी इव मेरा विशेष रूप से मेरा मेरा सिर विशेष रूप से रोमांचित सा हो रहा है रिष्यति वी इव रिष्यति यहां पर वी जो है रिष्यति से जो विशेष रूप से रिष्यति रोमांचित हो रहा है मानो मेरा सब कुछ रोमांचित हो रहा है मानी इंद्र जो है इंद्र रूपी आत्मा यहां पर इन्होंने ये दिया वैसे हाँ इंद्र की तरफ से ही होगा क्योंकि संबोधन उसको हो रहा है ना इंद्र जो है बुद्धि की प्रशंसा करते हुए कह रहा है कि हे वीरों को जन्म देने वाली उत्तम लाभों को प्राप्त करने वाली इंद्राणी तू चिंता मत कर यथेवंग भविष्यति जैसा तू चाहेगी वैसा होगा अर्थात बुद्धि जो चाहती वो आप जो बोल रहे हो वही कि जो आदमी बुद्धि से देख लेता है जैसा वैसा ही तो होता है नहीं आत्मा को ये समझ में आ गया और आत्मा ये कह रहा है कि नहीं जो तू कह रही है ठीक है बुद्धि यथेवंग भविष्य जैसा तू चाहेगी वैसा ही होगा वैसा ही होगा और जो तू ठीक है मैं मन को अधिक महत्ता नहीं दूंगा जी वृषाकपि को मैं वृषाकपि को मैं वृषाकपि मन जो है उसको मैं अधिक महत्ता नहीं दूंगा जी जो कह रही है वैसा ही करूंगा तेरे अनुसार तेरे महिमा को मैं समझ रहा हूँ किम सुबाहो स्वंगुरे पृथुष्टो पृथुजाघने किम सूर्यपत्नी नस्तम अभ्यमीमी वृषा कवि विश्वस्नाद इंद्र उत्तरा भसन में अम्ब हे अम्बे मेरा अम्मा मेरा कटी प्रदेश मेरी जांगे तो फिर अपने बारे में बता रहा है हाँ इंद्र बोल रहा है मेरा मेरा भसत मेरा कटी प्रदेश मेरी शक्ति हाँ मेरी अब कटी प्रदेश मेरा शक्ति जांघे मेरा सिर रोमांचित सा हो रहा है सबसे इंद्र बढ़ा हुआ जगत में अपने ही बारे में कह रहा है वो अपने लिए कह रहा है कि मेरे को पता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ मेरे अनुसार ही ये सब कुछ चलेगा जी और फिर आगे बोले इस मंत्र में आत्म तत्व के द्वारा बुद्धि तत्व को अनेक प्रशंसात्मक संबोधन किए जा रहे हैं किम सुबाहो हे घने क्या है हे सुंदर भुजाओं वाली सुबाहो स्वंगुरे सुंदर अंगुलियों वाली पृथुष्टो पृथुजाघने पृथुष्ट क्या है पृथुष्टो का अर्थ है केश संघात आया था ना पीछे तो हे घने के संघात वाली और पृथुजाघने और आगे जो है किम सूर पत्नी नस्तम किस लिए तू सूर की पत्नी वृषाकपि को किम सूर पत्नी नस्तम हमारी सूर पत्नी ऐसे बोलते थे ना हमारी सूर पत्नी तुम अभ्यमीसी वृषाकपि तू वृषाकपि को आक्रांत कर रही है ईर्ष्या क्यों कर रही है हाँ उसको सूर पत्नी कह करके हमारे जैसी सूर पत्नी होकर के उसके प्रिय मित्र मनस तत्व पर अनावश्यक आक्षेप क्यों कर रही है वो जो है ना अभ्यमीशी का अर्थ है आक्रांत क्यों कर रही है उसको स्त्रियों के लिए ये है ना सपत्नी एक प्रकार से जैसे तू अपने जो है मेरा सखा है ये तो मनस तत्व तो मेरा सखा है इस पर तू आक्रांत क्यों कर रही है इसको क्यों हमला कर रही है हमला बोल रही है अभ्यमीशी हमला बोल रही है वृषाकपि पर क्यों हमला बोल रही है विश्वस्माद इंद्र उत्तरा अभिक्रुध्यसी अभ्यमीशी का अर्थ है अम रोगे है क्या है वाई आर्ट दाऊ एंग्री किस लिए तू क्रोध कर रही है श्रेष्ठ भी है और शूर की पत्नी है तू और मैं तेरे को स्वीकार कर ही रहा हूँ तो तू क्यों परेशान कर रही है उससे उसको लेकर के तू क्यों परेशान है हाँ अवीरामी उमाम अयम सरारूर अभिमन्यते उताहम अस्मि वीरेणी इंद्र पत्नी मरुत सखा विश्वस्माद इंद्र उत्तरा ये बुद्धि तत्व आत्म तत्व को उत्तर देती है कि ये मनस तत्व जो है ना मुझ बुद्धि तत्व को अबला के समान समझ रहा है अविरामी उमाम अयम ये जो मनस तत्व है ये अवीरा की तरह मान रहा है मेरे को सरारुर अभिमन्यते, ये वृषाकपि क्या सरारु, हिंसक जो सरारु है ना, हाँ ये जो शरारु है ये मेरे को ऐसा मान रहा है कि अवीरा हूं मैं, अबला हूं। उताहम अस्मि वीरिणी, मैं तो वीरों वीर पुत्रों वाली हूं, इंद्र पत्नी हूं मैं, मरुत सखा वाली हूं मैं, इंद्राणी जो होता है ना उसके प्राण सखा होते हैं, मरुत सखा वाली हूं, विश्वस्नाद इंद्र उत्तरा, मरुतों जैसी सहायक प्राण शक्तियों की मित्रता मुझे प्राप्त है, मेरा स्वामी इंद्र जो है संसार में सबसे बढ़कर है। बुद्धि तत्व जो है आत्मा तत्व को उत्तर दे रही है कि ये मनस तत्व मुझ बुद्धि तत्व को अबला के समान समझ रहा है, जैसे ऊपर कहा था ना कि क्यों तू अभ्यमीशी वृष देता, और बुद्धि से जो जो निष्कर्ष निकलेंगे वो दुष्ट होंगे, तो दुर्बल होंगे, अवीर होंगे, और भावना वाला है कि भी मन से जो निकलेगा वो तो वीर होगा, मेरे पुत्र तो वीर हैं, और तेरे से जो निकल रहे हैं उनमें कोई दम नहीं है, बुद्धि से सोचोगे तो उसमें कोई दम नहीं है, भावना से सोचेंगे तो उसमें दम होता है। नहीं वीरिणी तो वो खुद कह रही है, पहले में जो कहा ना अवीराम इव माम अयम शरारुर अभिमन्यते, वो मेरे को अवीर के समान मान रही है, भावना ये सोच रही है कि बुद्धि से जो निष्कर्ष निकलेगा वो गलत होगा, रुखा रुखा होगा, अच्छा नहीं होगा, लेकिन जबकि मैं वीरिणी हूं, वीर तो पुत्र तो मेरे ही वीर हैं, विजय करने वाले तो मेरे ही निर्णय हैं, तेरे नहीं है, उसके नहीं है। अबला का तात्पर्य क्या है यहाँ पर? अबला, अबला कमजोर बल रहित, कोई लोग इसको बोलते हैं अबला को कि जिन जिनके ऊपर बल का प्रयोग नहीं किया जाता, अच्छा विपरीत बोलते हैं, वो अर्थ करना ठीक है? अबला स्त्री, अबला बच्चे, जिन पर बल का प्रयोग न किया जाए, या फिर आगे कहते हैं समहोत्रम स्म पुरा नारी समनम वाव गच्छति वोधारितस्य वीरिणी इंद्रपत्नि महीयते विश्वस्माद इंद्र उत्तरा। इसमें बुद्धि तत्व की नारी के रूप में प्रशंसा की गई है। समहोत्रम स्म पुरा नारी, हाजी बुद्धि तत्व की नारी के रूप में प्रशंसा कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में इंद्र की तरफ से होगा ये तो। समहोत्रम स्म पुरा नारी, यज्ञ में भागीदार रही है पूरा बनी, पूर्व काल में जो नारी है वो समस्म समहोत्रम यज्ञ में भागीदार रही है, समनम वाव गच्छति और युद्ध में भी वो उतरती रही है, समनम युद्ध में संघर्ष जीवन संग्राम में भी उतरती है, केवल युद्ध वही नहीं है मारकाट वाला ही, हाँ कह के ही गई बताते हैं पर वैसा भी हो जाएगा ना, जो रोज जो जीवन का संग्राम है ना, समनम वाव गच्छति वेधारितस्य वीरिणी, ये सत्य नियमों की वेधा है, विधात्री है ये बुद्धि, इंद्र पत्नी है, वीर पति पुत्रों वाली है, महीयते इंद्र जैसों की पत्नी है, महीयते पूजी जाती है ये विश्वस्माद इंद्र उत्तरा। कार्यों में तो बुद्धि का काम लेंगे, खूब उपयोग लेंगे, लाभ होगा, लेकिन कहीं कहीं आकर के और उसको दिन भर उससे काम लेते रहेंगे, और जब अवसर आएगा तो उसको वो मन उसको एक तरफ कर देता है, तो, है? वेधारितस्य है ये, तो वो तो बेचारी प्रताड़ित है, मौका लगा है, मौका लगा है और न्याय के लिए लड़ रही है वो अधिकार पाने के लिए। वेधारितस्य वीरिणी, वेधारितस्य वीरिणी विधात्री, सत्य नियमों की विधात्री है ये, कितना सुंदर शब्द है ना, वेधारितस्य सत्य नियमों का विधान करने वाली है, सत्य के नियमों का विधान करने वाली, पालन करने वाली है, वेधा है ये। अब वो सूर्य और रश्मि पूरे हट चुके हैं, उनका कोई अता पता भी नहीं है। इंद्राणीम आसु नारीशु, इंद्राणीम आसु नारीशु शुभगाम अहम अश्रवम, आत्म तत्व बुद्धि तत्व की प्रशंसा करता हुआ कह रहा है कि मैं सभी नारियों में बुद्धि तत्व को सबसे अधिक इंद्राणी आसु नारीशु इन नारियों में इंद्राणी को सुभगाम अश्रवम सौभाग्यशालिनी समझता हूं। नारी जो है ना बहुत सारी कीर्ति श्री नारी नाम क्या क्या है श्रीमद् भगवद गीता में नारियां गिनाई है ना भगवान की शक्तियों को नारी के रूप में दिया है तो उसमें इंद्राणी को सबसे प्रमुख बताया है वहां पर भी नहीं वहां पर तो गिनाई है कि स्त्री कीर्ति धृति वहां जो वो इसमें ये हूँ देवताओं में ये हूँ तो बुद्धिर बुद्धि मताम अस्मि बुद्धिर बुद्धि मताम अस्मि तो ठीक हो गया नारियों में क्या नारी हूँ वहाँ कुछ पता है की, नहीं शब्द तो है बहुत सारे नारी का तो नहीं है सारे रूप मेरे ही है लेकिन नारियों में क्या कौन सी नारी श्रेष्ठ है वो मतलब वहां भी बुद्धि को श्रेष्ठ बताया गया दसवें अध्याय में ना है? कई और कई है ग्यारहवें में तो नहीं हो सकते इच्छा भी सर्वभूतान बीजम यद यद इसमें है ही नहीं कहां चला गया है जी साथ में तो नहीं कीर्ति श्री नारायण आपको तो गीता याद है बोलिए दो श्लोक है ना कीर्ति श्री नारी नाम इसकी दूसरी पंक्ति और कर लेते हाँ इंद्राणी इंद्राणी मासु नारीशु शुभगाम अहम अश्रवम इसको सौभाग्यशालिनी सुना है नहीं अस्य अपरम चन जरसा मरते पति बुढ़ापे से पहले इसका पति नहीं मरता है अन्य प्राणियों की तरह नहीं अस्य अपरम चन नहीं इसका अन्य प्राणियों की तरह जरसा मरते पति बुढ़ापे से इसका पति नहीं मरता जवान ही मरता है कुछ ऐसे जरा ग्रस्त होकर के उल्टा निकल गया शब्द नहीं अस्य परमचन जरसा मरते पति बुढ़ापे से नहीं मरता है मतलब सहज मौत मरता है बुढ़ापा आकर के नहीं मरता है, है? इंद्र इंद्र है ना इसका पति तो बुढ़ापे से भी नहीं मरता हाँ बुढ़ापे से भी नहीं मरता हमेशा ही जवान ही रहता है मरता ही नहीं है क्षीण नहीं होता है हाँ नहीं अस्य परम चन जरसा मरते पति जराग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त नहीं होता ना हम इंद्राणी शरणे सख्यु वृषा कपे रिते इंद्र रूपी आत्मा बुद्धि रूपी इंद्राणी से कहता है इंद्र रूपी आत्मा बुद्धि रूपी इंद्राणी से कहता है कि नाहम इंद्राणी है प्रिय इंद्राणी मैं ये मेरा ये मन मेरा मित्र है इसके बिना मुझे आनंद की प्राप्ति नहीं होती है नाहम इंद्राणी रारण मैं प्रसन्न नहीं हो सकता हूं सख्युर वृषे कपारिते अब ये वृषा कपि को सखी सखी बता मित्र बता दिया ये जो है बुद्धि जो है निंदा कर रही थी अजर जी इसका वृषा कवि की अब उसको शांत कर रहे हैं वो बुद्धि का उग्र रूप था हाँ अब उसको दिखा करके और अब वास्तविक स्थिति बताएंगे हाँ हे इंद्राणी मेरे को इसके बिना सुख नहीं मिलता है भावनाओं के बिना सुख नहीं मिलता है वही तो कह रहा हूँ मैं भी वही कह रहा हूँ वृषा कपे रीते वृषा कपि के बिना यस्येदम अप्यम हवि जिसकी ये जलमय हवि मुझे देवों के मध्य प्राप्त होती है इसके बिना मुझे आनंद की प्राप्ति इसके बिना मैं उदास बना रहता हूं इसके द्वारा तैयार की हुई जल के समान शीतल हवि अप्यम हवि हाँ रसमय हवि शीतल हवि सौम्य हवि देवों के मध्य मुझे प्राप्त होती है इसके द्वारा ही यस्येदम अप्यम हवि इसके द्वारा ही जो जल के समान शीतल हवि देवों के मध्य मुझे प्राप्त होती है, प्रियम देवेशु गच्छति, इसलिए इसके प्रति मेरा जो स्नेह है वो स्वाभाविक है। यस्येदम अप्यम हवि प्रियम देवेशु गच्छति विश्वास्माद इंद्र उत्तरी उत्तर। अब जो है इसी सूक्त की प्रथम ऋचा में वृषाकपि की पत्नी वृषाकपाई को यह आपत्ति थी ना कि ये इंद्र को सोमरस का समुचित भाग नहीं पहुंच रहा है और सब हवियों का आनंद उसका पति वृषाकपि ही ले रहा है। तो वृषाकपि अपनी पत्नी की शिकायत को दूर करने और उसे प्रसन्न करने के लिए संबोधित करके कह रही है कि हे वृषाकपाई, हे धनवती, रेवती, रेवती मानी धनु वाली, हे सुपुत्र आदु सुसुष्ण से, हे शोभन स्नु से, यहाँ वृषाकपाई वृषाकपि की पत्नी वृषाकपाई को जो ये आपत्ति थी ना पहले वाले मंत्र में कि उसके ससुर इंद्र को सोमरस का समुचित भाग नहीं पहुंचा रहा, उसके ससुर इंद्र को सोमरस का समुचित भाग नहीं पहुंचा रहा और सब हवियों का आनंद उसका पति वृषाकपि ले रहा है। इंद्र में और हाँ अच्छा जी, वो इसलिए शिकायत थी, वो ससुर की बात आ गई ना, इंद्र ससुर है ना, वो शिकायत तो सिर्फ सही थी, मतलब ससुर को जो है ना नहीं पहुंच रही है और पति अकेला ही खा रहा है। वृषाकपाई रेवती सुपुत्र आदु सुष्णु से कह रहे हैं ना, इसको सुष्णु से कह रहे हैं, पुत्र वधु को सुष्णु सु कहते हैं। हे वृषाकपाई, हे रेवती, हे सुपुत्र, रेवती महिलाओं को रेवती शब्द से कह रहे हैं, धनवती सुपुत्र सुष्णु से घसत्त इंद्र उक्षणा, तेरा ससुर इंद्र सोम को खाएगा, घसत का अर्थ खाएगा, उक्षण तेरा जो ससुर है वो सोम को खाएगा। प्रियम काचित करम सुखों के संचय करने वाली हवि को, प्यारी हवि को विश्वस्माद इंद्र उत्तर घसत इंद्र उक्षणा प्रियम काचित करम, काचित करम हवि मानी है जी, वृषाकपि कह रहा है कि हे सुष्णु से वृषाकपाई, तुम्हारा ससुर है ना इंद्र, वो खाएगा है? हे पुत्र श्रेष्ठ वधुओं में प्रिय पत्नी, तू नाराज मत हो, आज के पश्चात तेरा ससुर इंद्र ही आनंद की वर्षा करने वाले सोमों का भक्षण करेगा। आज के बाद तेरा ससुर जो इंद्र है वो आनंद की वर्षा करने वाले सोमों का भक्षण करेगा, सुख कर हवियों का आनंद लेगा। तो काचित कर्म का शब्द है सुखाचय कर्म, यास्क ने इसका अर्थ दिया है सुखाचय कर्म, काचित कर्म, घसत इंद्र उक्षणा प्रियम काचित कर्म हवि विश्वस्माद इंद्र उत्तर सुखा। ये काचित कर्म शब्द का अर्थ है सुखाचय कर्म, सुख का समुच्चय, सुख का संचय करने वाली हवि को। तो अभी तो इतना ही, बड़ा तेजस्वी सूक्त है।